we zijn live op Radio Pottenkoe. Oh, ik heb een bordje vergeten. Die zwarte zijn niet goed voor je bril, hè? Nee. Je mag ook zo'n witte als je bril. Gaat dat beter met een bril? Ja. Want ik had nooit zo'n zwarte gehad eigenlijk. En, nou, dan ga ik die even proberen. Dankjewel. En je kan ook, soms kan je het een beetje voorbij halen. Appelstroop? Ja, precies. Ja, wat goed. Nou, hij is leeg, maar hij kan... Ja, oké, maar je ziet ze niet vaak, maar ik gebruik ze al heel lang voor mijn tabak en zo. Ah, ja. Ja, kijk, ik heb hem bij me zo. Wauw, matching. Oh, je kan het deksel op doen.